Leña. Baixamos a música de as catedrais, que a de da Dulceiras de Salitre, non? De sí, Xavier Díaz. Xavier Díaz, para falar cunha grande, sí, unha sí, persoa que admiramos e queremos moitísimo, unha poeta labrega, pastora de letras. Pero tamén é labrega. Bueno, pastora, vamos a falar con Nieves Fernández Vidueira. Damos as gracias e saudámola moi cordialmente. Moi boas tardes, Nieves. Hola, boas tardes. Gracias a vos e muchas gracias por eso, por contar conmigo. Vale. Por esas palabras tan bonitas. non son o que deberían ser, porque ti mereces eso e moito máis. En primeiro lugar, gracias. Felicitarte polo traballo que nos faz disfrutar moitísimas veces, concretamente o día 22, que é hoxe, temos de fai 9 horas unha poesía que acompañada de cousas ancestrais, de algo que o pobo, ti tamén axudas a que esa tradición se vexa reflexada ano tras ano no entrudio de Viana do Bolo. E precisamente de eso, do entrudio de Viana do Bolo, queríamos facer mención, porque ti eres unha persona que participa directamente de esa exposición que anualmente se fai o día do Domingo Gordo. Quintela do Pando vese reflexada pues, cada ano nunha fórmula especial. Eu lembro-me de hai anos daquel como lle diría, do tanque, non? Ah, sí, o tanque. Por culpa a ver, era un tanque porque de madeira. Non era, claro, era un tanque de madeira, era un tanque que iba reivindicando a paz no mundo, o sea, non era un tanque que fose reivindicando a guerra ni nada de eso, reivindicando todo a paz. Sí, era un tanque que reivindicaba a paz, que iba disparando caramelos e zugos, reivindicaba a paz no mundo, e aparte de eso, pois quería decir que a xente de Quintela, a pesar de vivir nunha zona tan de montaña e tan a vista, pois que con cousas de aquí da nosa terra, madeira ou cousas naturales, pois que se poden facer moitas cousas para honrar que a xente disfrute do traballo que se fai. Acompañaba eso tamén con, é dicir, a representación popular do Entrudio, que eran os boteiros, que tamén cada ano tendes unha representación dos boteiros algo especial. Algo teñen que ver tamén, según teño entendido, unhos artesáns que tes na casa, non? Sí, os meus fillos e o meu home, que tamén botan a mano. Un tal Kiko, non? Sí, exacto, que tuvo o placer de coñecer aquí na nosa casa, pero a ver, todos os boteiros eu empecé a facer os boteiros con meus fillos. Sí. Agora hai un boteiros para a aldea anteira, o sea, todos os boteiros que leva a aldea de Quintela, a Viana, son feitos na miña casa. E cooperamos para facerlos os dous fillos meus e o meu marido e eu. Todas esas pantallas que levan, o sea, teñen un significado. Non facemos as pantallas así para adornar con papeles e xa está. Non, cada pantalla ten un significado diferente. Unhas son escudos heráldicos, outras a magia do Entrudio, outras, pois, a do lobo que matou os carneiros e deixou todo coberto de sangre, pois tamén está escenificada na pantalla. O sea, que eses boteiros, aparte de ser a persona máis emblemática do Entrudio de aquí da nosa zona, pois van reivindicando algún pensamento noso nesas pantallas que levan na cabeza. E algúns deles reivindicativos, non somente reivindicativos, sino homenaxe, como por exemplo a do 2017, que foi homenaxe ao aviador, non? O demo de Quintela, si, sí, o aviador. Chamaba yo demo porque era un personaxe excéntrico, pero extraordinario, sí, non? Exacto, era unha persona, unha mente extraordinaria que naceu nun tempo adiantado que era. Facía cousas pois maravillosas, como tocar a gaita, que era o mellor gaiteiro que eu vi na miña vida. Aparte de eso, pois que fixo un avión e que se botou a voar e bueno, estrellouse, pero voou. Sí, sí, claro. a xente ríase del, eu acordome de eso, que eu acordome de dizer, ríase del, e el dicía, sí, pero voar voei. Exacto. Entonces, en honor ao demo de Quintela, tamén hai unha pantalla de boteiro, pero aparte de eso, fixose a carroza, a leyenda que el contaba, pois foi escenificada nunha carroza, o sea, fixose o castelo, dentro iba o boteiro, pero iba doblado. E despois por arriba iba o avión, o aviador voando igual que se fora a leyenda que el contaba. E despois cando paraba, abríase o castelo e salía o demo de Quintela convertido en Deus Boteiro, que foi o único personaxe que conseguiu abrir o castelo de Viana. Sí. Ademais, é precioso. Ademais, a escenificación é preciosa. Algún deles poden velo precisamente en YouTube, que está colgado, non? No Facebook, sí. No Facebook tamén se pode ver. De verdad que cada vez que o vexo, de verdad. Emocionas. O sea, emocionome, pois somos pelos como escarpias, e teño que chorar. O sea, é unha emoción que levas tan dentro que, pois, que teño que chorar. É algo que me supera. Bueno, Despois tamén se fixera no ano 2010, me parece que foi, fixerase unha carroza escenificando os celtas e os romanos. Foi facíase a loita dos celtas contra os romanos, ganaron os celtas, por suposto, porque a torre dos romanos foi despois consumida no lume porque era de rebolo, claro. E sin embargo o castro dos celtas quedou aí na entrada da finca para toda a vida. Bueno, o que hai que decir a todos os nosos ointes e aos que non son capaces de achegarse aí a Viana do Bolo, porque o mellor está lonxe do que eles desexan, o que hai que decirles é que cada ano ti sorprendes a todos os que aparecen, bueno, ti ou toda a familia, ou Quintela do Pando en realidad, e Quintela do Pando en realidad, porque todos están a carón teu, pois sorpréndelos con cousas extraordinarias. Este ano non poderei asistir, pero que si, sí, é certo que o ano pasado pasado fixestedes ese remedo de Dolce y Gabbana que convertiuse en Doucha Galvana, non? A ver, sí, porque bueno, a historia xa conoce todo o mundo, porque Dolce, o señor Dolce Gabbana, creo que se inspirou nos traxes dos boteiros para facer unha colección outono-inverno do ano 18. Bueno, pois desde a Asociación de Poliéis Rurais de Viana do Bolo mandaron un escrito que, a ver si por favor podía recoñecer que se había inspirado no boteiro de Viana, porque era un personaxe emblemático de aquí da comarca, un personaxe sagrado, e que nos gustaría moito que recoñecera que se había inspirado nel, que sería un orgullo para nós. Claro. Pero bueno, houve silencio. Sí. Despois o concello tamén mandou unha invitación que, bueno, que xa que lle gustaban tantos boteiros, que, pues, que o invitaban a pasalo en Trudio de Viana do Bolo connosco. Pero bueno, houve silencio administrativo total. Sí, sí, sí. Entonces devolvémosle algo así como a volta. A creatividade sí, propiamente dita, non? A máis, o máis natural posible, non? Claro, sin consumir nada de plásticos nin cousas polo estilo, pois conseguimos a facer un desfile, pois como se fore, como se fora un desfile de moda. De moda del. Sí, sí, sí. Fíxose un traxe de campo, un traxe de traballo, un traxe de boda, o sea, iba unha novia celta, sí. Un deles era unha novia celta, e bueno, hasta sete ou oito personaxes desfilaron polo Entrudio de Viana, e levábase o cartel de Dolce a Galvana. Dolce a Galvana, porque, exactamente. Porque, a ver, non podíamos utilizar o nome de esta Galvana persona, porque, bueno, pues sí, sería algo peligroso. Después, entonces, bueno, sí, que se soupera por lo que era, pero así. Cada ano ti sorprendes a toda a xente. Bueno, ti, Quintela, eu quero representar en ti porque admiro-te moito, e a parte de que te admiro, pois vexo reflexado o traballo que cada ano nos amosas. Amóstralo tamén nas túas creacións poéticas. Por certo, sorprendeu-me moitísimo no museo que tes, o Museo de Nieves, en Quintela do Pando, paga a pena ir a visitar a ela, pero tamén paga a pena visitar o seu museo, non? Pois que unha das caretas, unha da das caretas dun boteiro tiña a representación, o sea, tiñas as iniciais da familia, non? Nieves. Sí, escudo da Ixida Explotación. Sí, Nieves, Iván, Jorge, Kiko. Kiko. Eleva tamén a reflexar no fondo a unha do encoro de Viana, a Ponte Romana. Sí. Os animales que teño na explotación, o bello galego, o cabalo galego, sí, o gato, sí. O can. Despois, aparte, leva ao rededor como unhas llamas, sí, que significan, o sabes que cando se fixo o mundo foi unha explosión, o bimbar, que le chaman. Sí, sí, vale, sí. Pois, eu, a miña explosión, o meu boom, foi cando fixemos explotación, que cando foi cando empezamos a subir un pouquinho, o sea, foi o boom da nosa vida. Entonces vai reflexado na pantalla en forma de llamas ao rededor do escudo. Para unha precisidade, unha creatividade que todo mundo ten que entender, por lo menos, se non entende, que pregunten. Va que sí. Eso digo, eu mostrarei yo encantada a calquera que queira vir a ver. Nieves, tamén teño que felicitarte porque ademais Radio Nacional de España achegouse aí esa benres para falar contigo. Bueno, eu coido que pagaba a pena os que si Radio Nacional de España se achegaba ao mundo do Vivei, pois tiña que ir a visitar Quintela e como non a Nieves. A verdad foi un honor, de verdad. Gracias a eles por vir, que en fixo posible para que se achegaran ata Quintela do Pando. Bueno, vos tamén fixestes o esforzo. Por certo, recibiste dous, non sei, si a comadre e o compadre xa estaban preparados. Ah, sí, sí, claro, claro. Estaba... Estamos en la entrada, logo. Estaban, claro, claro, a comadre e o compadre están aquí no fondo da nosa explotación, xa na entrada do pueblo. Na entrada, claro, porque, claro. Claro, este ano reivindican, pois, que hai que cuidar a naturaleza, porque son todo en produtos naturales. Sí, señora. Ni nada de plástico, ni que hai que rehusar os plásticos, o sea... non se pode tirar as cousas por aí, utilizar e reciclar todo o que se poda para evitar un pouquinho o cambio climático. Pois eso é o que reivindican esta no o Lardeiro e a Lardeira de Quintela. E aparte levan posta a mascarilla. Bueno, non vai a ser o demo que o coronavirus vai a vir por aí. Non, aí será difícil de que chegue. Mira, pues malo será, malo será. Bueno, o galla, no, a verdade que cada vez que falamos contigo disfrutamos, por certo, agradecemos-te moitísimo que prendes os minutiños connosco para poder darlles a conocer moitas cousas que a xente debería poñer en valor, porque eso da o que tú pos en evidencia para que todo o mundo disfrute dela, a natureza hai que disfrutala, porque precisamente a natureza é o que máis nos dá e o que máis podemos facer con ela, non? Exacto, non somos natureza, ela é a que nos dá a vida, o sea que nos debemos de cuidala ou respetala. Uh-huh. O sea que, bueno, a xente que vive na natureza é feliz na natureza. Uh-huh. Porque eu vexo que todo o que fai vostede, fai o con agarimo, con amor e con cariño. Claro. Sí, por supuesto. Eu, o meu lema é iso, cuidar a natureza, que vivimos dela, sin a natureza, sí. E sin o campo, non somos naide. No. O sea, na natureza están as nosas raíces, no. E nos temos que dar gracias a ela por estar, pero todos, o sea, sí. Non só os que vivimos no campo, uh-huh. Sino os que están na cidade, tamén ten que comer da natureza e dos que traballan no rural, o sea, que non é só os que estamos no campo. Eu digo que, por exemplo, o leite dunha ovella, o leite dunha vaca, as patacas dun labrego, e todo eso, están cada día na mesa dos que estamos na cidade, están cada día na mesa, claro. E os papamos. Se non fora por eso... A ver, claro, claro. Eu comprendo que todo mundo que come eses produtos paga por eles. Claro. Pero, sí. Pero temos que reconhecer o traballo que fai a xente do rural. Hombre, que está, muchísimo. E que está... Non é só producindo o que comemos, sino que estamos facendo paisaxe. Sí, o sea, señor. A paisaxe que na fai é a xente que está no rural. Sí, señor. Sí, señor. E que na cuida tamén. O do rural é que o cuida. Claro. Sí, señor. Sí. Bueno, Nieves, non te incomodamos máis, non te molestamos máis. No, agradecemos che moitísimo. Non é modestia, por favor. Agradecemos che moitísimo. E xa sabes, nos, quizáis, atrevémonos moitas veces a ler as túas poesías. Non te enfades conmigo si as leo mal. No, para nada, todo o contrario. De verdad que é un honor que lea os meus poemas. Sí. Ou como yo se lle pode chamar. Bueno, o que escribo aí polo monte adiante. Bueno, eu son o culpable de que as lea. Sí, ajá, vale. Sempre me convence. É verdade que eu disfruto con elas, tamén as comento precisamente a todos os nosos ointes. De verdade que te agradezo moitísimo, que sigas tendo moita saúde e moitos éxitos, que quizás mañán volvan a recibir moitos aplausos ese poviño de Quintela no domingo, a ver, gordo, a ver. No domingo gordo de Viana. Sí, señor. Unha aperta grande. Bueno, muchísimas gracias, nada, a seguir facendo a labura que estades facendo, muchísimas gracias por todo o que facéis, sobre todo por contar coa miña colaboración. Gracias, hasta luego, señora Nieves, hasta luego. Gracias a vos, unha aperta. Bueno, despois vou-me atrever a ler, xa que eu dixen, vou-me atrever a ler, por lo menos a última. Xa xo iba a dicir, eu digo, te sei unha poesía, man. A primeira que vou ler é a que lle comentei antes con respecto ás comadres. Di así, viven as comadres. As comadres de Quintela, poucas quedan casadeiras, pero aí está a natureza, para vestir a lardeira. ¿Ves? Porque además o lardeiro y a lardeira son un de palla y otro de... Bueno, naturaleza propia. Sí, eso es naturaleza todo. Sí, sí. Bueno, máis música, e despois poñemos un bocadiño de fondo para leerlle o último poema que está dedicado precisamente ao Intrudio. Intrudio. Miña nai fiña.